Efendim bir başka Allah tasavvurumuzun kodu, önemli ve yanlış anlaşılan bir maddemiz daha var. Tesbih hocam. Eyvallah. Tesbih. Yani kelime manası Sübhanallah. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim ya Rabbi'nin manasını biz nasıl anladık? Cebimize bir tane boncuk koyduk. Bende de var. Var hocam ya. Bende de cebim boncuk. Ben taşıyorum ya burada. Ama bunun dinle imanla bir alakası yok. Hocam. Ben stres boncuğu olarak taşıyorum. Dolayısıyla stres boncuğu olarak da kullanıyorum. Bunun dinle imanla bir alakası yok. İslam'la bir alakası yok. Peygamberimizin ibriğini biliyoruz. Peygamberimizin postunu biliyoruz. Döşeğini biliyoruz. Şiltesini biliyoruz da peygamberimizin tesbihi nerede? Yok. Hiç çekmedi ki. Nerede? Dolayısıyla uyduramıyorlar da bakın. Olmayan birçok şeyi uydurmuşlar. Onu uyduramıyorlar da çünkü uymuyor. Uymuyor. O nedenle nerede? Sahabenin bilmediği, imamların bilmediği, yani geldiği yer belli. Önce Hint'ten, yani esrarın geldiği yerden gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Hint keneviri. Kenevir de boncuk da oradan gelme. Önce Hristiyanlığa gelmiş. Yani Meryem ikonalarının, Meryem heykellerinin boynuna bakın. Tesbih durur orada. Ucu haçlı tesbih çekerler. Yani rahip ve rahibelerin elinde tesbih vardır. Oradan da Müslümanlar alıyorlar. Birçok şeyi aldıkları gibi. Ve buna tesbih diyorlar. Bunun tesbihle alakası yok. Yok. Peki tesbih nedir? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Velakin la tefkahuna tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki şu kainatta yer, gök, taş, toprak, ay, yıldız, güneş hepsi hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmemiş olsun. Ve fakat siz onu kavramıyorsunuz. La tefkahun. Siz onu kavramıyorsunuz veya kavrayamazsınız. Yani la tesmaun değil, çok önemli. Çünkü tesbih duyulacak bir şey değil. Dille söylenen bir şey değil. O zaman tesbih ne? Tesbihin tanımını bir, bütün kainatta var olan her şeyin yaptığı bir şey üzerinden yapacağız tanımı. Her bir şey. Kainatta her şey tesbih ediyormuş. O zaman öyle bir tarif yapacağız ki her şeyin yaptığı olacak. Evet. Bu bir. İkincisi, duyulan bir şey değilmiş. Kavranan bir şeymiş. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Fakat siz onu fıkh etmiyorsunuz. Derin düşünüp de anlamaya çalışmıyorsunuz. Şimdi bu iki şeyden yola çıkarak bir de bunun üstüne kelimenin kendisini sebaha kelimesi. Sebaha kelimesi bir grup Arap dilindeki çok özel kelimeye tekabül eder. Bir grup Arap dilinde kelime vardır ki bunlar birbirinin zıttını ifade ederler. O da şudur. Bu kelimelerin üç harfini, yani sülasi mücerretini, ana üç harfini ters çevirin, manayı ters çevirin. Manayı. Sebeha'yı ters çevirin, habese. Hapis oradan gelir. Mahpus oradan gelir. Mahpushane oradan gelir. Habese tuttu, bırakmadı. Sebeha hareket ettirdi. Hareket ettirdi demek. Onun için ketebe beteke aynıdır. Redde derre aynıdır. Nehera rahene aynıdır. Nehera nehir oradan gelir. Rahene rehine oradan gelir. Rehine rehin almak. Nehera da salmak. Nehir oradan gelir. Gördüğünüz gibi bu bir grup kelimedir. Arap dilinin çok özel özellikleri vardır. Bu özelliği de ayrı bir özelliktir. Onun için sebeha. Allah adına hareket etmek, tesbih. Hareket halinde olmak. Eyvah. Evet. Yani Allah'ın koyduğu, verdiği rolü oynamak, Allah'ın kendisine biçtiği rolü oynamak, Allah adına hareket etmek. Yani şunu söylüyor, göklerde ve yerde hiçbir şey yok ki Allah adına hareket etmemiş olsun. Oturdu mu şimdi? Gök tesbih eder, ay tesbih eder, güneş tesbih eder, yıldızlar tesbih eder, nehirler tesbih eder, galaksiler tesbih eder, kainat tesbih eder. Ne demek bu? bütün bir varlık Allah adına hareket eder. Yaratılış amacına uygun hareket eder. Ey insan, sen kimin adına hareket ediyorsun demektir. Evet. Eyvallah. Tesbih. Değil mi efendim? Evet. Kuşun tesbihi ötmektir. Eyvallah. Rüzgarın gülün tesbihi açmaktır. Açmaktır, kokmaktır. Eyvallah. Rüzgarın tesbihi aynen esmektir. Esmek. Güneşin evet tesbihi bulutun tesbihi yağmur taşımaktır. Yağmur taşımaktır. Eyvallah. Hepsi tesbih çekiyor. Aynen. Aynen. Bizim insanımız ne yapıyor hocam? Düşünebiliyor musunuz? Evet. Peygamber Efendimiz mescidin bir köşesinde çekilse sabaha evet kadar elinde 10 binlik tesbih. Eyvallah. Çevirse dursa. Hocam 10 senede 90 tane savaş yapıyor. Ne tesbihi? Eyvallah. İşi var gücü var. Doğru dürüst uyuyamamış diyeceksin. Yani. Eyvallah. Efendim.